Bine, începem de mâine. Și mâine, pentru că înainte de joi, o să fie weekend la noi. Da, săptămâna asta să facem încălzirea pentru mega weekendul de 1 mai, weekend care se va întâmpla la Costinești, acolo o să fie toată echipa Kiss FM. Vineri, sâmbătă și duminică avem mega transmisii de acolo, de pe plajă. DJ Anxiolis cu voi astăzi, marți. This side DJ's chiar acum, Never Be Alone. Și imediat vine J-Lo cu Pitbull, On The Floor. 3900 de euro la Kiss Cash, undeva până în ora 10. Și de asemenea, delichisuri 0722 20 60 20. Și facebook.com/KissFM România. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. and I play with your brain, so don't sleep or snooze, snooze. I don't play no games, so don't get it confused, no, cause you will lose, yeah. Now pump it up and back it up like a Tonka truck, dale. If you go hard, you gotta get on the floor. If you're a party freak, then step on the floor. If you're an animal, then tear up the floor. Break the sweat on the floor. Yeah, we work on the floor. Don't stop, keep it moving, put your drinks up. Pick your body up and drop it on the floor. Let the rhythm change your world on the floor. You know we're running shit tonight on the floor. Brazil, Morocco, London to Ibiza, straight to LA, New York, Vegas to Africa. A treia zi de Paști, mixuri, super piese și puțin mai acolo de lichisuri. Hai să vă spunem care sunt invitații acestei săptămâni. Astăzi nu avem debutanți, astăzi stăm și ne relaxăm și noi. Încă ne revenim după mega petrecerea de aici din studioul Kiss FM. Dar de mâine încolo, mâine este invitată Ania, vine în studioul Kiss FM la Kiss Kiss Tino Mix cu o piesă nouă și un remix, DJ Young și Aisa. Avem așadar varianta finală la The Voice sau Your Voice, nu? Your Voice, da, mâine în studioul Kiss FM la Kiss Kiss. Cred că e prima piesă sau una din foarte puținele piese care a apărut cu remixuri, dar care n-a avut varianta originală. Avem așadar mâine în premieră varianta originală. Iar joi ne întâlnim așa cu Deepside DJs, vor veni la 7:30 și la 8:30 Sava vine cu... Noul single. O să aflați despre ce e vorba, este o mega, mega surpriză. Joi va fi lansarea oficială a piesei. Avem Laura No More Tears chiar acum la Kiss Kiss in the Mix. Imediat Play and Win, ia Bibi și... Raluca vine cu Out of the Business. DJ Young și Olix împreună cu voi până la 10, live mix. Petrecem împreună, dăm radio la maxim și vă spunem încă o dată, Hristos a înviat! Pare people! Cea mai vreo muzică se ascultă la Kiss. Yeah. Ya una dito lo soy, da o que es tu. foarte, foarte tare piesa asta. Avem chiar acum multe, multe SMS-uri primite deja de la voi la 0722 20 60 20. Derichistul, toate melodiile să fie de la Mihaela din Berești. Bistrița pentru viitorul soț Ovidiu, pentru sora sa Ioana și toți cei care ne cunosc. Și că unde se bea multă bere? La Berești! Zoltan Hag din Lugoș sunt la lucru împreună cu Lumi și Clemi și vă ascultăm. Sunteți beton, mulțumim frumos! Bună, băieți, a fost super duminică în Rasocară, voi sunteți cei mai tari, iar eu cea mai fericită, am luat permisul, Oana din Dâmbovița, bravo! Felicitări, bravo! Apropo, kissfm.ro / partidul, descărcați de acolo înregistrările petrecerilor din acest weekend. Mai avem unul, Hello Party People, dedicație specială pentru voi și pentru toți fanii Kiss FM. Mulțumesc partidul Kiss FM pentru petrecerea de duminică, mamă, mulțumim și noi încă o dată, Silviu din Izabela din Târgoviște, da, bineînțeles, și apropo de Izabela, salutăm Facebook-ul! facebook.com/KissFM România, unde chisomanii, fanii sunt acolo prezenți, fac tracklist live și multe alte lucruri interesante. Nu v-am spus o aseară pe post, dar vă spunem acum și vă mulțumim că ieri am făcut 280.000 de fani! Mulțumim încă o dată! Continuăm tracklist-ul la Kiss Kiss in the Mix. Sonia chiar acum cu Deep Central, Hold On! Loca de la Shakira! Și apoi ne întâlnim cu Tony Tone și Lexi, Forever Alive! Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss. Kiss FM. Smart. Now you need to part, but you said forever. Yeah, I know that you know. Don't want you to go. They brought us together. So now here we are. I can't be so far. Come back, stay forever. Yeah, hold on, hold on. I'm keeping my baby. Miss you more. Crazy.

7:38, momentul să facem o mică pauză, dar după pauză avem alte super hituri mixate. Ne întâlnim cu Matias, Missing You, Simplu și Alex, Convict și Dr. Cucio cu Marta Bolanios. La tarde se apăsă o triste. Revenim în câteva clipe, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Yo, back to the mix, back to the party. Vorba lui Olix, podcast as we speak. Pentru că? Pentru că exact în acest moment se uploadează pe site-ul kissfm.ro/kkm podcastul înregistrării de ieri. În rest sunt toate emisiunile acolo. Probabil în câteva secunde, dacă veți intra pe adresa pe care vă tocmai v-am spus, o să găsiți și podcastul de ieri. Așadar, kissfm.ro/kkm. Ascultare sau download, amândouă sunt gratuite. În acest moment, pe facebook.com/kissfmromania, dăm startul daily kiss-urilor, postarea mea, postarea lui DJ Young chiar acum, apăsăm butonul distribuie. Rugămintea e așa, să lăsați acolo daily kiss-urile voastre, încercați să fie cât mai scurte, haioase dacă se poate, și noi o să le citim în fix 12 minute, adică după cele 3 piese pe care le ascultăm acum. Și mă uit așa că de ieri, de pe la ora asta și până acum s-au făcut încă aproape 2000 de fani, avem acuși 282.000 de like-uri pe Facebook. Pe facebook.com/kissfmromania. Zicea Matias, Missing You, Simplu și Alex, Convict. Și la tarde se apuesto triste la Kiss Kiss in the mix. DJ Young și Alex împreună cu voi, dăm radioul cât se poate de tare, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Like a fire burning in my mind, I see you now, I see you so much. live. La lluvia tiene un olor, y me recuerda al olvido de aquel amor. 4 minute înainte de ora 8. Dacă e marți, mai avem foarte puțin până în weekend. Weekendul May Day din Costinești. Este mare, mare alertă de radioactivitate la Marea Neagră. În weekend, vineri, sâmbătă și duminică, toată gașca de la Kiss FM, de dimineață până seara pe plaja din Costinești, transmisii live, mixuri, emisii de pe plajă, artiști invitați, DJ. Toată nebunia se va întâmpla în direct pe Kiss FM, așadar este un weekend foarte important. Dacă nu veniți alături de noi la mare, trebuie neapărat să ascultați radioul. Avem delichisurile de pe Facebook în 3 plus încă 3, fix 6 minute. Ne întoarcem cu ele, sunt foarte, foarte multe la postarea lui DJ Young de acum 12 minute. Revenim. Tot după pauză ne întâlnim și cu Kobe Perez, Some Love, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Test, test, 1, 2, 1, 2, 2. Hey, what up? What's up? Hi. Get up. Are you ready? Ready? My name is Kiss FM. 1, 2, 3, 4, listen. Kiss FM. Let's go. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Party people, this is DJ Young and DJ Olix in the mix. Kiss in the Mix, 8 și 4 minute. Intrăm în cele două ore de astăzi, marți, a treia zi de Paști, la Kiss in the Mix. Hello, Mr. Alex. Hello, hello, DJ Young. Și încă o dată salutare tuturor celor care sunt acum pe frecvențele Kiss FM și celor de pe facebook.com/KissFM România, adică celor care sunt online în acest moment. Trebuie să vă spunem pe început de ora că avem 3.900 de euro la concursul Kiss Cash. Undeva până în ora 22 în programul nostru, potul a ajuns la 3.900 de euro. Acum e timpul pentru delichisurile de pe facebook.com. Acum 18 minute DJ Young a dat startul de lichisurile acolo și avem un om foarte supărat, așa, domne. Supărat, sunt, frate, supărat. Avem Cosmin care zice că vrea și el un cântec, dacă se poate. DJ Project și Julia, mi-e dor de noi. Domnul Cosmin, te anunțăm că este în fiecare seară această melodie în programul Kiss Kiss in a Mix de când s-a lansat ea. Sau dacă nu e la noi în program, e în programul de dinaintea noastră, în programul de după noi. Este oricum piesa asta, o să fie și în câteva minute în mixul nostru, dar asta cu urgent că plec la bere deja nu mai sună așa. Adică, na, trebuie să ții cumva o variantă de căști, o variantă mobilă, da, de radio mobil. Dacă acolo te sunăm la Kiss Cash, a? Ce zici, ce zici? Marius Sky zice, salutăm din galeria Kiss pe DJ Young. Jess Mihai, vreau și un derichis pentru toți sportivii de la CSS4, caia ca noi, să tragem tare. Anul ăsta să mergem la mondiale. Spor la tras acolo, dă de Andreea Connector, ring de alarm pentru toți amici Kiss, ia și duminică mergem la casa aia mare, mulțumesc. Good luck, Mihai, toate melodiile voastre le dedic soției mele, Florina, care acum este la muncă și nu știe că mă distrez cu voi. Marian Bucioc, un derichis pentru toți chisomanii care se duc mâine la școală cu melodia Loca People, ok? Avem Dino Alexandra, vreau și un derichis pentru voi, deoarece sunteți soarele din zilele mohorâte, răcoarea din zilele caniculare și cei mai tari parteneri de vacanță. Mulțumim foarte mult, adevărat înviat, îți spunem și ție. Alina Florina, unde dedichis pentru profesorii care o să-mi strice ziua mâine și da, pentru chisomanii de aici. Cătălin, unde dedichis de la Cătălin pentru toată gașca cu mesajul: mai lăsați băutura că mâine începe munca. Mai citim? Hai să mai citim. Adelin 2.x de la Adelin pentru Bărbosul și Piggy. Raluca Mihai, sper că am văzut eu bine, dar stai, așa, Mihai, a, nu, Raluca Mihamu, pentru toți elevii liceului CNMV Slovozia, mulțumim. Anișoara Guțu, Hristos a înviat, adevărat, aș dori și un derichis pentru toți ascultătorii, în special pentru cei din Republica Moldova. Și Natalia, bună băieți, Hristos a înviat, vreau și eu o dedicație pentru Izabela, pentru Anca Guță, cu mesajul, uite, surpriza pentru voi și pentru toți chisomanii. E imposibil să citim tot ce se scrie pe Facebook, sunt foarte multe, au rămas necitite, ne pare rău. O să avem și ora asta încă o tură de dedichisuri de pe Facebook, desigur. Copy Paris, Some Love. Imediat RP și Miss Sunshine, Sensation. Și Rihanna vine cu S&M la Kiss Kiss in the Mix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Come on. Come on. Yes, but it's גם כשאת בוכה, את כל כך יפה, כמה אהבה יש בך נשמה, גם כשאת שמחה. כמה, כמה אהבה יש בנשמה, גם כשאת בוכה, את כל כך יפה, כמה אהבה יש בך נשמה, גם כשאת שמחה. Kiss Kiss in the Mix, DJ Young. Come on. DJ Project și Julia, mi-e dor de noi, ca să nu ne mai, să nu ne mai cereți piesa asta, asta, asta, am zis, gata, scăpăm de cerințele voastre, zici, o punem acum, piesa, da, îi dăm play și... Am scăpat! Am scăpat, yeah! Bun, DJ Ang a lăsat o nouă postare foarte, foarte importantă pe pagina de Facebook Kiss FM. Trebuie să dați un comentariu dacă veniți, dacă ne întâlnim cu voi în acest weekend la mare. Vrem să facem prezența așadar pe Facebook. Stricăm catalogul. Cine vine la Costinești în weekend să lase un coment la postarea mea de acum câteva clipe. Mayday Costinești, alertă de radioactivitate la Marea Neagră. Distracție mare o să fie weekendul ăsta la mare. Hai să vă spunem așa, partidul Kiss FM, Olic și Dan Fințescu vor fi vineri în Club Crema din Mamaia și de asemenea vineri în direct pe Kiss FM. DJ Young și toată gașca de la Kiss FM în Midnight Sun din Costinești transmitem live de acolo un super party vineri pe Kiss FM, desigur, în direct. Și sâmbătă avem partidul Kiss FM din Costinești de la Club Midnight Sun, toată gașca de la Kiss, DJ, trupe, artiști invitați în Club Midnight Sun, ziceam, în Costinești. Ne întâlnim tot weekendul acolo, așa încât cei care vor veni dintre cei de pe Facebook, desigur, să lase repede un comment la postarea de acum câteva clipe. Avem Tell Me Everything LLP Remix chiar acum. Elena Gheorghe, Midnight Sun. Și imediat ne întâlnim și cu Katy Perry, E.T., Dave Odd Remix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss, Kiss in the Mix. Kiss, Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix. Dave Odd Remix. Sună ca o piesă popcorn românească de acum 2-3 ani. Dar foarte, foarte tare. Ia uite, s-au dat și americanii pe popcorn. Cel tare chisă mai... Da, zi. Da, cei de afară de-abia acum descoperă trilul ăsta așa. Tân-tân-tân-tân-tân. Foarte, foarte tare, bravo lor. Avem de rechisul de pe 0722 20 60 20. Salutare chisomanilor, vă urez în Paște fericit. Și Hristos a înviat la Alexandru Ștefan din Slobozia, DJ Project, mi-e dor de noi. Iată că a fost. Salutare, într-adevăr, de astăzi parcă începe săptămâna, duminică seara. A fost super atmosfera din Dasocado, Târgoviște. Bravo, ne vedem pe 1 mai la Costina, ești ok? Suntem trei fete care ne distrăm pe muzica voastră de la Kiss. Vreau și eu un dedichis pentru prietenele mele, Klaus și Anto de la Marius din Mureș. Nu, Mari din Mureș. Ok, îmi place mult de voi. Vreau și eu să știe toată lumea că cât de mult îl iubesc pe Iosif. Iosif, te iubesc, te iubesc, te iubesc, te iubesc. Semnează puiu! Bună, Kiss FM, sunt Mihaela din Craiova. Vă ascult la maxim, iar fetele mele de 6 și 3 ani, Larisa și Sara, dansează și vă trimit pupici. Ok, te pupăm și noi. Sunt și mai tare, vă spun mereu și oriunde aș dori și eu să ascult Sasha Lopez, All My People. O să fie puțin, puțin mai târziu. Până la altă, continuăm tracklist-ul la Kiss Kiss in the Mix. Stai așa, să ajungem la tracklist. Avem Black Eyed Peas, Ima B, chiar acum. Mad Heart, piesă nouă, Call Me Lover, lansată în premieră la Kiss Kiss in the Mix. Și încă o piesă foarte, foarte tare. Avem imediat Nica Marera și Mike Diamond, Scalia. Băieții pregătesc deja videoclipul. O să-l vedem în curând pe Kiss TV. Și trebuie să spunem că pe Facebook tocmai am trecut de 282.000 de fan pe facebook.com/KissFM România. Vă mulțumim! Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss Kiss in the Mix. Yo! I'ma be I'ma be on the next level. I'ma be rocking over that bass treble. I'ma be chilling with my mother crew. I'ma be making all them deals you wanna do. I'ma be up in them A-list flicks, doing one-handed flips. And I'ma be sipping, don't trip, cause I'ma be shaking my hips. You gon' be licking your lips. I'ma be taking them pics, looking all fly and shit. I'ma be the flyest chick. I'ma be spreading my wings. I'ma be doing my thing. Do it. Okay, I'ma swing it this way. I'ma swing it that way. It's Fergie Ferg, I'ma be here to stay. The 21st century till infinity. I'ma be. aproape, încheie 43 de minute remix în acest moment. Nu uitați să avem la Kiss Cash în, în programul nostru undeva până în ora 10 3.900 de euro. Vă scrieți la 0735 600 100, SMS cu tarif normal, numele și orașul în care ascult Kiss FM. De asemenea, înscrieri gratuite pe site-ul kissfm.ro sau pe facebook.com/kissfmromania. Ai 3 variante mari și late de înscrieri la Kiss Cash. Avem de făcut o scurtă pauză, iar după pauză ne întâlnim cu Nadia Lee Rapture, Andra Something New, DJ Ang Shaysa Rework și Resident DJs cu Frisco Echo. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss FM. Back to the mix. Kiss Kiss in the mix. Back to the party. Okay, back to the party, back to the mix. Ziceam că după pauză ne întâlnim cu Nadia Lee Rapture, varianta Avicii Remix. DJ Anca și Olix împreună cu voi. Hai că începem, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. The night I laid my eyes on you, felt everything around me move. Got nervous when you looked my way, but you knew all the words to say. Then you left, slowly moved. All this time, all my love waving. Me, amore, don't you know? My love, I want you so. Sugar, you make my soul complete. Rapture taste so sweet.

she much done and all. Now I'm complete, still styling on. Brick house, pile it on. Ride or die, bitch, double law. Can't strong, beware, cause I crush anything I land on. Me here, ain't no mistake, nigga, it was planned on. I had to give you my. In the mix. Piesa non-house de la nouă, Gwen Stefani, Let Me Blow Your Mind. Avem și un remix la ea, foarte tare, îl mai difuzăm din când în când. Acum e timpul să ne întoarcem la mix și mai exact la surpriza serii. Atenție! Kiss FM. Back to the mix. Kiss in the mix. Back to the mix, back to the party. Și continuăm cu a doua surpriză. Surpriza este așa, încercăm în 50 de minute care ne-au rămas. Nici măcar, ba, hai să zicem, sunt 50 de minute. Încercăm 20 de piese. Începem cu primele 5. Sasha Lopez, All My People, Neilini, Ninja Boy, DJ Young și Aisa Remix, Fly Project și Anamoga, Goodbye, și Mateo cu Limor, Champion, plus Andreea Bonica, Sexy. Toate le mixăm cât de repede putem ca să facem loc la cât mai multe piese în următoarele 50 de minute la Kiss Kiss in the Mix. Hai să punem jingle-ul din mijlocul tastaturii. Avem... Sorpresa! DJ Ang și Olix cu voi, cea mai bună muzică! Se ascultă la Kiss! We roll, we roll, we roll, we roll, we I remember your name crying in the rain when you left and closed my door. I remember myself in my emptiness waiting for a special call. I am begging you, I am begging you, I'm begging your eyes to cry. I am begging you, I am begging you, I wish I never said goodbye. E tu sabes que digo. Mix ora aceasta, încercăm să, mix, să găsim 20 de piese, dacă reușim să vedem, până la 22. Avem repede câteva dirichisuri primite la 0722 20 60 20, pentru gașca din fața focului de tabără din pădurea de la Isaccea, Tulcea, pentru că știu să se distreze și cei care ascultă. Mulți pupici, nu știm de la cine, nu se semnează. Cred că era multe pupici. Bună seara, Brașio, Rino, DJ Bone și Felipe, împreună cu Silvia, Work It pentru iubitul meu Tom și Alex din Suceava, cu mesajul te iubesc enorm. Modelina din Argeș de undeva. Hello de la Radu din 12B, din HD, Amna, Tell Me Why. Ne vedem în weekend la Costinești pentru toți chisomanii. Olix e cel mai tare. Aoleu, mulțumim, mulțumim frumos. Ce mai avem de la Sorin pentru toți cei care l-au votat pe Adrian Țuțu la România au talent. Dacă nu ascultăm pe viitor la Kiss Kiss in the Mix o piesă de-a lui, înseamnă că am trăit degeaba. Păi să facă ceva house, nu numai hip-hop, că... Dar noi mai mult house. Din partea mea, Cuța, pentru iubitul meu Frână, Cotuț, cu mesajul Te iubesc. Bun, încă 5 piese pe Rapid Mix. Erika și Ludacris chiar acum Tonight. Connect to Ring the Alarm. Dumbbellan, Justify Sex. Zabava cu Jonesy și You. Și imediat Park Place. Imediat, da, vine și Park Place cu Out of Time. DJ Anx și Olix împreună cu voi mixăm cât mai multe piese. Rapid Mix la Kiss Kiss in the Mix. Cea mai bună muzică se ascultă da? La Kiss. Everybody. Danger. This is the sound of love. When a human nature feels the sound, would tear it down, then justify. Suntem în rapid mix astăzi, încercăm să punem cât mai multe piese într-o singură oră. Ce scurt a fost piesa Out of Time, pac, pac, s-a și terminat. Play sunt 15 secunde sau cum. Bun, hai să vă spunem despre nebunia, marea, marea nebunie care se întâmplă în acest weekend. La Costinești. Mayday! Alertă de gradul 0 pe litoral. Nivel crescut de radioactivitate. Avem în weekend petrecerile Kiss FM de vineri până duminică, non-stop, transmisii live pe kissfm.ro, kissfm.ro/live, pe kissfm în toată rețeaua. Da. Mai exact, 2 nopți și 3 zile de haos și fun! Avem transmisii, ziceam, de pe plaja din Costinești, din Midnight Sun, din Club Midnight Sun, seara. Avem Alex Gaudino, Nick Camarera, DJ Sava, Rino, avem și Raluca. Și foarte mulți alți artiști și DJ care ne vor vizita pe acolo, pe la plaja Kiss FM. Împreună cu DJ și gașca de la Kiss FM, desigur. Așadar, Mayday, Mayday, radioactivitate la Marea Neagră. În weekend, de 1 mai, la Costinești, toată lumea o să fie acolo, ne distrăm pe cinste. Eddie White, chiar acum, nu te mai caut. Sunglasses, de la Jimmy Dub, da. Mosano, Caramba. Și Chris Meyer cu Jack Yolo, Cafe Africa. Și mai vine încă una de la Donny și Elena Gheorghe, Hot Girls. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Hit Mix, Rapid Mix. Sai ni rajadala nayana ರಂಗ ಜಟಾಧರ ಗೌರಿ ಶಂಕರ ಗಿರಿಜಾಮನ ರಮಣ ನಟನ ಮನೋಹರ ನೀರ ಕಂಠ ಸಾಯಿ ಚದಳ ನಯನ ರಂಗ ಜಟಾಧರ ಗೌರಿ ಶಂಕರ într-o singură oră, încercăm să ne depășim propriul record, deja cred că s-a depășit. Da, deja... s-a depășit. Avem deschisul de pe facebook.com/chisfmromania. Mandac Cristian, vreau și eu, Alexandra Stan, piesa nouă pentru prietena mea din Brașov, Cristina. Salut, Olic și Young, m-am trimis un e-mail cu un set pentru partid, sper că l-ați primit, da, o să ne uităm puțin mai încolo. Mihaela Dumitrescu, pentru voi că ne faceți seriile minunate și pentru toți chisomanii de pe wall, Mureșan, Claudio, vă rog, Dulce, o Savelina, puneți Emil Lazarea, Guantanamera Extended Version. Zice Lavinia Ramona, să fie ale voastre, că și așa nu le citiți. Citiți, se scrie cu liniuță, să știi, citi, liniuță, ții. Sebastian Bulai, dedicație pentru cine să fie, pentru toți băieții din Roma și special pentru DJ Chips și Adam Paul. Ce frumos, da, nu? Clar. Isabela, hello, din nou am dat dedicație pe telefon la începutul emisiunii voastre. De data asta vreau să mulțumesc Natalie pentru dedicația de mai devreme și să-i dedic următoarele piese, Party On. Alina, Florina, dedicația mea vine de la sine pentru toți chisomanii de pe Facebook. Rusu Cristian, pot să dau o dedicație? Nu. De la Cristian pentru toți chisomanii, special pentru Cristian cu mesajul Te iubesc. Nu mai întrebați dacă pot să dau o dedicație. Dă-o direct acolo. Acolo se dau, le lași ca și comentul la postarea aia. Anna, tell me why. Imediat Pete Leffert, Be My Lover. DJ Young Chaser Remix, Dariela Inma, Alex One Shot și Anda Dan, piesă nouă, Trust. Astea ar fi 20 de piese, dar s-ar putea să ne întrecem propriul record, așa că hai să continuăm mixul, cea mai bună muzică. Se ascultă da, la Kiss. Kiss. Tell me why. Baby, I feel your love is sweet. Mixăm câte piese pot încăpea într-o singură oră. Cred că urmează acum piesa cu numărul 20, dacă le-am numărat eu bine. Piesa cu numărul 20 din această oră vine de la Under Dam Trust. Imediat ne întâlnim cu Bianca, I Wanna Feel, varianta LLP Remix, și Analesco, o piesă nouă lansată în premieră la noi în emisiune, se cheamă Get It. Și pentru că mai avem încă 9 minute, poate mai încap niște piese, nu știu. Rămâne să vedem. I will forget and forgive you. Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix. Mai rar așa ceva. Asta înseamnă să ai foarte multă muzică nouă. Da. Și am încheiat și cu o piesă, am putea zice, nu știu, de mega show. De fapt, două piese de mega show. 50 de piese mixate în 3 ore plus una non-house, 51. Și în ultima oră recordul a fost de 24 de piese, dacă nu mă înșel, mixate. Mamă, da. Da, ne-a ieșit. A fost foarte tare. Mulțumim celor de pe Facebook, au ținut evidența tracklist-ului, au fost acolo prezenți până la final. Cu Mr. Boba vă întâlniți mie de ora 22. DJ Young și Olix, vă doresc o seară bună și revenim mâine de la 7. La Kiss Kiss in the Mix la 7 seara și nu uitați, de la 7 dimineața, în prima oră de cronică, avem 4.000 de euro la Kiss Cash. Ne auzim mâine, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Listen, I do, I love it. My station. I love the station. Kiss FM.